Kiss FM is back. You know now. Welcome to the weekend. Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Weekend. Hello party people, Kiss Kiss in a mix, Friday party, back to back, hello Mr. Olix. Hello DJ Young, salutare, salutare tuturor, bine v-am regăsit în ultima zi lucrătoare a săptămânii. Bine, pentru unii, că alții lucrează în weekend, unii se distrează, alții chiar muncesc pe bune în weekend. Îi salutăm pe toți cei care au început sau încep weekendul chiar acum, alături de Kiss Kiss in a mix. 3 ore de acum încolo până la 10 împreună, avem dedichisuri 0722 20 60 20. Avem și podcastul Kiss Kiss in a mix, e la zi încă de aseară, exact cum v-am promis, îl găsiți pe kissfm.ro, Kappa, Kappa M și avem și un playlist foarte, foarte tare. Un playlist magnific astăzi. Mixăm o piesă eu, o piesă Olix, o piesă DJ Young, o piesă Olix și așa mai departe. O piesă colegul meu Oliver și așa mai și departe. O piesă Ovidiu Who's Your Daddy. Bun, începem cu remixul la Smiley, Love Is For Free. După care Ina vine cu Sun Is Up. Și Ina te limiși cu noul single, Livi și Tara, Dream With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for Kiss FM. Momentul pentru dedichisuri 0722 20 60 20. Salutare băieți, aș dori și eu un dedichis pentru colega mea de bancă, Adelina, mulțumesc, Andreea. Aș dori și eu un dedichis pentru sora mea, Lavinia, cu piesa nouă de la Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession, semnează Dana. Hello, hello, vreau și eu Rihanna și Eminem, The Way You Lie, pentru iubitul meu Costin cu mesajul: știu că-ți place mult piesa asta, semnează Alexa. Eh? Da, și nouă ne place foarte mult, o să punem puțin mai târziu. Salutare băieți, aș dori cu ajutorul vostru să-i urez un călduros la mulți ani prietenii mele Ana, să ne trăiești, semnează Mihaela. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Am avut Liviu și Tara, Dream With You, single nou. Ne întâlnim chiar acum cu una mai veche, dar foarte, foarte bună, Mossano și Sonic Flame, Indiano Tech, remixul făcut de DJ Jonesy. După care DJ Young își are revanșa în back-to-back-ul de azi cu Residence DJs și Frisco, Lovely Smile. Și l-am pregătit și pe Dr. Cucio împreună cu toată gașca lui cu La Tarde Se Apuesto Triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, Se a fost o tristă, o super piesă, numai bună de club, dar și de radio. Imediat ne întâlnim cu Deep Central, Music Makes Me Free, Born Again, adică Babilonia. Vine cu remixul de la Funkerman și ne întâlnim și cu Today de la Impact și Moving Elements. Cea, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Up until the morning, I live my super life. Kiss in a Mix, DJ Anga a coborât să-și cumpere un suc. La ușă cine a bătut? Kiss Cash-ul! Kiss Cash. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in a Mix, ne-am întors la mix. S-a terminat și Kiss Cash-ul. Asta înseamnă că avem multă, multă, multă muzică mixată la Kiss Kiss in a Mix, DJ Anga și Olix împreună cu voi, back to back astăzi. O piesă aflată pe locul 24 în Fresh Top 4, Nick Camarera și Mike Diamond, Thailanda. Topul, voi l-ați aranjat în timpul acestei săptămâni. Andreea Berghia a făcut acolo niște ajustări, iar Șerban Huidu îl prezintă mâine de la ora 11 aici, la Kiss. La Fresh Top 4, după Nick Camarera avem Dumbledore, Justify Sex. Și ne tenim și cu un mega hit al momentului, Alexandra Stan vine cu Mr. Sexo Beat. Numai hituri mixate, numai piese back-to-back, Olix și DJ Young împreună cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yes, Naya, it's gonna be a revolution pan Kiss FM with Mike Diamonds alongside Nick Camarera on the place.

play with me, my dirty boy, you can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play switch, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Castel din Dasu Cadolandă, în Târgoviște, iar mâine seară transmitem live din Club Baroc Sfântul Gheorghe. Olic și Dan Fințescu sunt acolo cu partidul Kiss FM, ediția 156. Gata, încheiem această oră cu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beach, și în câteva clipe ne întoarcem. It's the weekend! Kiss FM. Hey, Kiss Kiss in the Mix, am început o nouă oră back-to-back, DJ Young and Olix împreună cu voi până la 10, luăm dedichisuri 0722 20 60 20. Seara bună, băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei din Deda, mersi fain, semnează Dorel. Sunt Gina din Brașov și abia aștept să vin sâmbătă să petrecem în Baroc împreună cu partidul Kiss FM în Baroc, în Sfântul Gheorghe, pentru că tot Brașovul petrece cu partidul, unde? În Sfântul Gheorghe, ci nu în Brașov. Vă așteptam acolo. Aș dori și eu un dedichis pentru Miss Boboc. Fa, cu mesajul, ești cea mai bună din facultă, semnează Dani. Da, am văzut-o luni la balul bobocilor, foarte drăguță fata, în caz că e vorba de balul bobocilor la care am fost cu partidul. Cred că da. Bună seara, băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari de pe FM-ul românesc, semnează Nicu, mulțumim frumos. Hei, vă ascult din traficul infernal, sunteți cei mai tari, vă pup, Corina. Corina, vezi cum conduci, spor la condus. Mai avem încă unul pentru iubita mea, Ioana, aș dori un dedichis cu mesajul, te iubesc enorm, semnează Horia. Avem Ryan și Rad, Rush Love, Spanish version. Vine și Obsession de la Tom Boxer împreună cu Alexandra Black, asta că tot ne cerea cineva piesa mai devreme. Și Narcotic Sound cu Christian D, noul lor single Dansa Bonito, 3 super hituri lansate la Kiss Kiss in the Mix în premieră. Duele el amor. basta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz eu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Single Narcotic Sound, s-a auzit chiar acum împreună cu Christian D, Dansa Bonito, o piesă care face mari, mari, mari furori în cluburile din toată țara, desigur. Vă invităm pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo aveți ultimele emisiuni la zi updatate pe care le puteți gratuit downloada și lua cu voi unde vreți. Vă invităm și pe blogurile noastre, articole foarte interesante, noutăți din muzică, poze de la petreceri, tot ce vreți voi găsiți pe ovidiusănescu.ro și pe olix.ro. Continuăm tracklist-ul. Caro Emerald vine chiar acum cu A Night Like This, imediat un mashup foarte tare, ne-a pregătit DJ Young. Avem Let Me Blow Your Mind, mashupuită, Eve și Gwen Stefani, pregătiți-vă. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. From way wild. Sandwich Love, dacă ți-e foame, ia un sandwich de la Pedro Casanova și Andreea împreună cu Gregor Salto și-au deschis o șaurmerie. Mai bine o hamsie, că mi-ai făcut poftă de mare, când mă gândesc ce ascultam piesa asta la mare. Mamă, mamă, ce mâncam la hamsie, oameni buni! Hai să luăm de lichisturi 0722 20 60 20, și apoi prezentăm următoarele piese din back-to-back-ul de azi. Seara bună, băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei din Deda. Mersi, fain, semnează Dorel. Uite, cineva care tocmai a deschis radio zice: aș vrea și eu Dansa Bonito de la Narcotic Sound. Cred că tocmai am ascultat piesa asta. Super tare vocea tipei, semnează Răzvan, mulțumim. Hei, vă ascult din traficul infernal, sunteți cei mai tari, vă pup, Corina. Cred că asta mai fost, nu? Dar mă, luăm altul. Bună seara, Kids Kids in the Mix. Cum asta, Kids Kids in the Mix? Sunteți foarte fan, țineți-o tot așa, semnează Titi, mulțumim mult de tot. Urmează chiar acum Hello de la Martin Solveig, cea mai bună muzică. Ascultă la Kids, everybody, este weekend. Kids Kids in the Mix. Upstairs for all and get along with you. Hello, oh, oh, oh. Remix Bruno Mars, super mix la Just The Way You Lie, Love, wow. Ceva You Are, nu mai știu cum e. You Lie, Love The Way You Lie, Just The Way You Are, adică toate seamănă între ele. Cu Love The Way You Lie le întâlnim în câteva clipe de la Eminem și Rihanna, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the

Project și Giulia la Kiss Kiss in the Mix. O mică pauză vine chiar acum, după care în câteva clipe ora 9 aduce piesa Non House. DJ Young și Olix cu voi până la 10. E weekend, suntem back to back și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, let's go. 3, 2, 1. Are you ready? Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. The roof is on fire. Burn it up. Girl, the way you dance, you are my one desire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. So hot, you're on fire. Come on. When you roll it, I can't control it. And when you throw hard to catch it, and when you shake it, I pray you don't break it, and when you drop it, girl, I cannot take it, something about the way you move, sweat is dripping all over you, the way you let the beat take over you, baby, don't stop, keep it going, make it hot, the way you put your back in motion, mama, oh, I love the way you're freaking it, mama, you got me coming out of VIP, mama, cause you look like the girl in my dreams, mama. To me, closer, oh, a little closer, work it, come on and shake it on me now, work it, come on and work it on me now, work it, girl, it's getting heated now, work it's it. Time to put this club on fire now. Bailando reggaetón. are my one desire. Come on. Supo DJ Darkon Extended Remix de la Alessia vine chiar acum. Domnul Olix, trebuie să ne spui ce faci în weekend, că uite, fanii te întreabă pe numărul de SMS-uri la 0722 20 60 20, unde e partidul? Da, nu că n-am fi spus până acum, dar hai să readucem aminte tuturor. În această seară partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Castel din Dasa Cadola în Târgoviște, iar mâine seară, sâmbătă, transmitem live din Club Baroc din Sfântul Gheorghe în Covasna, acolo lângă Brașov, și desigur așteptăm toți brașovenii să vină alături de noi. Adică să vină la un bully, nu? Da, la bully, ca așa se spune acolo. Bully, adică petrecere pe ungurește. Avem Borona Supo, varianta DJ Darkon, ziceam, acel remix cu Bem Papa Bem, adică se referă la mâncare și băutură. Am pregătit-o și pe Kylie Minogue cu Slow și Delino cu Private Love. Bem Papa Bem, mâncare fast food. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. slow. Skip a beat and move in my body. Yeah, slow. Come on and dance with me. Yeah, slow. Skip a beat and move in my body. Hey, Mix, Delino am ascultat cu dragoste privată. Delino, că proiavet la imediat vine Delia cu vinul la mine. Adică Sugar Daddy's Remix. Hai că avem dedicații chiar acum, nu știu ce vorbim așa, dar hai să vedem ce dedicație am primit. Pentru iubita mea, Daniela, aș dori și eu Love You de la Sava și Raluca, te iubesc fluturaș, semnează Vali. Ah, fluturaș. Sunt Ciobi din Sfântul Gheorghe și abia aștept să fac bulii alături de partid sâmbătă. Foarte tare, ne vedem acolo. Pentru toți prietenii mei din 1 mai ne vedem de seară la party, doar e vineri, semnează Cosmin. Salutare, băieți, tocmai mă uitam pe site-ul Kiss la pozele petrecerii aniversare. Foarte tare, mi-aș fi dorit să petrec alături de voi. Lore, păi trebuia să vii că la un moment dat intra Origine în Casa Poporului spre dimineață. Mai avem încă una chiar acum, ultimul cred că pentru moment, pentru toți chisomanii cu mesajul It's the weekend! Delia, vino e la noi! Phone dedicat acum 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. A brand new mix, all song to fix. Sugar daddies once more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Înțeleg, oare de ce ai plecat? Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it. Mix a fost Parachute de la Cheryl Cole, Gabriel Mix. Da, Gabriel Mix. Și dacă e weekend, trebuie neapărat să luați podcastul Kiss Kiss in the Mix cu voi. Asta ca să nu ne duceți dorul până luni când ne întoarcem la Mix. Downloadați-l gratis de pe kissfm.ro/kkm. Avem toate edițiile Kiss Kiss in the Mix puse acolo, cu piese mixate, prezentate, în așa fel încât să aveți o vastă cultură muzicală. Ne întâlnim chiar acum cu Neacoale, Get Up, pe care Andreea Bănică vine cu Dragostea din Brazilia. Și Tom Novi cu Lima, un super remix la Take It. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Au super piesă de la Tom Novi și Lima, Take It, chiar acum DJ Young remix pentru Andra, piesă nouă, Something New. Adică o piesă nouă, adică ceva nou, adică o piesă foarte tare, nouă-nouță de la Andra. Adică o schimbare de stil de, după Abelia, Club Can Handle Me, Took Me, I'm Famous remix de la Florida și David Guetta imediat. Și vine și ultima piesă din seara asta, ne-a cerut-o, uite că i-am făcut loc în programul de astăzi, de la DJ Sava și Raluca, cu un pic de conectare acolo, Love You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight. We'll be right back. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Suntem pe final de mix, pe final de săptămână. Astăzi, Friday Party, back-to-back, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Ne reîntâlnim luni când prelungim weekendul cu o altă petrecere, o nouă petrecere aici la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix vor fi din nou alături de voi luni de la 7. Să aveți parte de un mega weekend cu super petrecere, distracție maximă ascultând Kiss FM și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! V-am pupat!